To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 25 grudnia, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Turysta spadł z koziego wierchu, mężczyzna został zabrany przez ratowników Topru i trafił do szpitala. Od piątku doszło do 278 wypadków na polskich drogach, jeden z najbardziej tragicznych wydarzył się w Kobyłce pod Warszawą. Na koniec sprawdzimy, jak Francuzom mijają święta pod palmami. Akcja ratunkowa w Tatrach. Ratownicy Topru zostali wezwani do turysty, który spadł z koziego wierchu. Stoczył się 150 metrów po zlodowaciałym śniegu. Na miejsce wysłano śmigłowiec. Mężczyzna doznał niegroźnego urazu głowy. Trafił do zakopiańskiego szpitala. Na polskich drogach doszło do 278 wypadków. To dane policji od piątku do wczoraj. Zginęło 27 osób, a 312 zostało rannych. Policja zatrzymała też ponad 500 nietrzeźwych kierowców. Do tragicznego wypadku doszło w nocy w Kobyłce pod Warszawą. 22-letni mężczyzna śmiertelnie potrącił na pasach trzy kobiety, które wracały z pasterki. Był trzeźwy. Został zatrzymany do wyjaśnienia, mówi nadkomisarz Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji. Te panie przechodziły na przejściu oznakowanym z sygnalizacją ostrzegawczą o miejscu niebezpiecznym. Jeden pojazd przepuścił te panie, czyli zatrzymał się przed przejściem, żeby ustąpić pierwszeństwa pieszym. Niestety pojazd jadący z naprzeciwka tego nie uczynił i uderzył pełnym impetem w te trzy kobiety, które zginęły na miejscu. Policjanci w czasie świąt prowadzą wzmożone kontrole na drogach, sprawdzają prędkość, stan samochodów, a także czy wszyscy podróżni mają zapięte pasy i czy dzieci przewożone są w fotelikach. Około 500 osób przyszło na obiad dla ubogich, organizowany przez wspólnotę Sant'Egidio na warszawskim Ursynowie. Przygotowania do obiadu trwały prawie miesiąc. Ugotowano m.in. 150 litrów barszczu, ulepiono 3,5 tysiąca pierogów i upieczono 120 ciast. Z ubogimi modlił się metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. To bardzo ważne, by w takim dniu ubodzy nie byli sami, mówił. Ja się pytałem każdego, z którym łamałem się opaskiem, gdzie pan mieszka, gdzie pani mieszka. Nigdzie, albo na dworcu. No to jeżeli każdy dzień jest trudny, to taki dzień jak dzisiaj jest bardzo trudny, bo samotność daje się we znaki. I w związku z tym to, że oni tu są 2-3 godziny razem, to ma ogromną wartość. A w organizacji obiadu świątecznego dla ubogich na Ursynowie wzięło udział około 400 osób, w tym 240 wolontariuszy. Drugiego dnia Świąt Bożego Narodzenia Muzeum Narodowe w Warszawie zaprasza do siebie. W placówce przygotowano specjalny program edukacyjny dla dzieci i dorosłych, opowiada Anna Knapek z działu edukacji muzeum. Święta w muzeum to zawsze szczególny moment, kiedy przypominamy o różnych tradycjach związanych z Bożym Narodzeniem, zarówno młodszym, jak i starszym. Z dziećmi będziemy tropili zimę, będziemy zastanawiali się, jakie stroje z muzealnej kolekcji mogą nas zainspirować do stworzenia własnej wyjątkowej kreacji na Sylwestra, czy też jakie stroje noszono dawniej w karnawale i jak ten czas celebrowano. A Muzeum Narodowe będzie otwarte do Sylwestra. I na koniec zaglądamy na południe Francji. Święta w Prowansji zdecydowanie różnią się od polskiego Bożego Narodzenia. Zamiast śniegu i choinki jest niebieskie niebo, słońce i palmy. A na świąteczny stół podaje się aż 13 deserów. Nasz korespondent Marek Brzeziński wie o tym więcej. Tradycyjne menu prowansalskie nawiązuje swoją liczbą do ostatniej wieczerzy. Jeszcze przed wyjściem na pasterkę na nakrytym trzema obrusami stole, na którym ustawione są trzy świeczniki, pojawiają się warzywa, karczochy i zupa rybna. Sama uczta świąteczna już po powrocie z nabożeństwa składa się ze słodkich smakołyków, rodzynków, suszonych fig, moreli i śliwek, no i migdałów. Po nich serwowane są jabłka, gruszki, melony i mandarynki, owoce kojarzące się z tą porą roku. Potem przychodzi pora na ciasta, wśród których prym wiedzie drożdżowe osładzone cukrem z trzciny, do którego dodaje się aromat pomarańczowy i skórkę cytrynową. W niektórych rejonach Prowansji niezwykle popularne są owoce kandyzowane, ale wszędzie wielkim wzięciem cieszy się nougat, czyli przysmak z miodu, cukru i migdałów. W Prowansji z wielkim szacunkiem traktuje się lawendę, to też dodaje się ją nie tylko na przykład do pasztetów, ale i do ciast. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Jutro na północy, północnym zachodzie i lokalnie na zachodzie możliwe słabe opady deszczu. Temperatury od 4 stopni na północnym wschodzie do 9 na południowym zachodzie i zachodzie. W nocy zachmurzenie duże, ale możliwe rozpogodzenia. Na północy, wschodzie oraz krańcach południowych miejscami słabe opady deszczu. Temperatura przeważnie od 1 do 5 stopni. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Na kilka tygodni przed śmiercią George Michael udzielił długiego wywiadu na potrzeby filmu dokumentalnego, nad którym wtedy pracował. Nikt nie spodziewał się, jak cenne i ważne okaże się to, co powiedział. Był to ostatni wywiad George'a Michaela. For anyone who had a clue about any kind of symbolism, I was coming out. W programie trzecim ta rozmowa w całości. Szczera, zabawna i wzruszająca. Zapraszam w drugi dzień świąt po 19. Anna Gacek. Autopromocja. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. A teraz zapraszamy do wysłuchania koncertu zespołu Atom String Quartet, nagranego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 23 października tego roku. Koncert zapowiadał Mariusz Owczarek. Dobry wieczór Państwu. Witam jak zawsze niezawodną, trójkową publiczność w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. I na scenie witam tych czterech przystojnych dżentelmenów. To są nasi, nie obrażą się chyba, starzy, dobrzy znajomi, bowiem już od właściwie początku działalności zespołu Atom String Quartet Państwo w Trójce słyszeli, słyszą i będą słyszeć dalej, to mogę Państwu obiecać. I tak sobie myślę, że o tej płycie, którą dzisiaj przedstawią tu na żywo, to chyba tak, może nie od początku zespołu, ale od lat marzyli, żeby nagrać taki album. Po utwory Zbigniewa Zajferta sięgali wielokrotnie na koncertach, na różnych płytach, ale teraz wreszcie nagrali cały album z muzyką znakomitego polskiego skrzypka, wirtuoza tego instrumentu. O tym, dlaczego te utwory, a nie inne wybrali, to pewnie najlepiej Państwu sami opowiedzą, ale przede wszystkim będą grać. Dawid Lubowicz! Mateusz Smoszyński! Michał Zaborski! I Krzysztof Lęczowski. Atom String Quartet Zajfert w Trójce. Bardzo dziękujemy. Dobry wieczór Państwu. Będziemy dzisiaj grali dla Państwa utwory z płyty Seifert, która jest dedykowana Zbigniewowi Seifertowi, który jest płytą, na której znalazły się prawie same jego kompozycje. Przywitaliśmy Państwa utworem Quasimodo i jako kolejne zagramy Love in the Garden. Bardzo dziękujemy. To było Love in the Garden. Pani Zosia Sylwin zabroniła mi opowiadać anegdotę, ale jest jedna anegdota, którą muszę opowiedzieć na tym koncercie. Postaram się streszczać. Następny utwór Zbigniewa Seiferta zatytułowany jest Where Are You From? I kiedy graliśmy premierę tego albumu w klubu 12x14 w Warszawie, Agnieszka Seifert, czyli żona Zbigniewa Seiferta, zapytana, dlaczego taki tytuł, ponieważ ona mówi, że często pomagała wymyślać tytuły swojemu mężowi. Powiedziała, że jak oni włóczyli się po świecie, to szczególnie w Stanach Zjednoczonych, często pytali ich, where are you from, where are you from? No i jak oni odpowiadali We are from Poland. Nikt nie wiedział w ogóle, o co chodzi. Oni też również przez parę lat mieszkali w Niemczech, więc czasem odpowiadali We are from Berlin. Dalej nic nie było wiadomo w Stanach Zjednoczonych, o co chodzi. Aż w końcu postanowili mówić na pytanie Where are you from? We are from Europe. Na co Amerykanie? Paris, Paris. No i taka to właśnie oto historia z tym tytułem Where are you from? Gdzie pobrzmiewa troszeczkę, mi się wydaje, nut takich może nawet ludowych. Where are you from? Thank you. Następny w kolejności mamy utwór Way to Oasis i tak się umówiliśmy, że w tym momencie parę słów na temat tego utworu opowie chyba największy ekspert od Zbigniewa Zajferta, Mateusz Smoczyński. Bardzo prosimy. No, ekspertem ja na pewno nie jestem, największym. Prawdopodobnie największy ekspert tutaj siedzi. Jest z nią Aneta Norek, która napisała przecież biografię o Zbigniewie Zajfercie i prowadzi fundację jemu poświęconą. A jak czegoś nie wiem na jego temat, to najczęściej dzwonię do niej i dowiaduję się wielu, wielu rzeczy. Ona bardzo dobrze żyje z całą rodziną Zbigniewa Zajferta, z żoną Agnieszką, więc wszystkie te informacje ma zawsze z pierwszej ręki. Teraz przyszedł czas na utwór z płyty pod tytułem Zbigniew Zajfert. Jest to płyta pierwsza amerykańska, jaką nagrał Zbigniew Zajfert. Niestety było na tyle niepocieszony, że musiał pójść na ustępstwa wytwórni Capitol i nagrać płytę trochę bardziej rockową, jazzowo-rockową. On zawsze dążył do grania muzyki post-coltrane'owskiej, modalnej. Tym razem firma Capitol zdecydowała się wydać płytę pod jednym warunkiem, że będzie to płyta jazz-rockowa. I właśnie ten utwór świetnie się nadaje do kwartetu smyczkowego. Oczywiście jesteśmy wspaniałym rockowym zespołem. Gramy na perkusję. Ja tutaj właśnie muszę sobie przygotować mikrofon, który leży na ziemi, bo będę starać się tupać. Tak więc Way to Oasis na rockowy kwartet smyczkowy. A teraz mam szaloną przyjemność zapowiedzieć Mateusza Smoczyńskiego solo w utworze Evening Psalm. Bardzo dziękujemy. Teraz przyszedł czas na utwór Kilimandżaro. Oryginalnie ten utwór był grany w sposób stricte jazzowy przez Combo. Zbigniew Zajfert grał to bardzo, tak jak to Mateusz mówi, post-Coltrane'owsko, modalnie. A my postanowiliśmy ten utwór przenieść, tak jak tytuł sugeruje, do Afryki. Dziękujemy bardzo. Na mandolinie grał Michał Zaborski. Teraz wykonamy dla Państwa utwór z mojej ulubionej płyty Zbigniewa Zajferta, z płyty pod tytułem Passion, i będzie to utwór tytułowy z tej płyty. Dlaczego lubię tę płytę? Ponieważ Zbigniew Zajfert zarejestrował ją naprawdę z największymi jazzmenami świata. Na perkusji grał Jack DeJohnette, John Scofield na gitarze, Rich Bayrak na fortepianie, Eddie Gomez na kontrabasie. Naprawdę doborowy skład i doborowa muzyka. My spróbujemy przenieść to na grunt kwartetu smyczkowego. Tak więc Passion. Dziękujemy bardzo. Ten wspaniały duet wykonał utwór Stillness z płyty Man of the Light Zbigniewa Zajferta. Jeszcze raz wielkie brawa Krzysztof Lęczowski i Michał Zaborski. Zostaniemy przy płycie Man of the Light i teraz wykonamy utwór pod tytułem Turbulent Power. Thank you. Był to koncert zespołu Atom String Quartet, nagrany w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 23 października tego roku. Koncert przygotowała Zofia Sylwin, zapowiedział Mariusz Owczarek, a nagranie zrealizował Przemek Nowak. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym.